A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Belgowie brązowymi medalistami Mistrzostw Świata w Brukseli. Radość kibiców potrwa co najmniej do rana. Oskarżono korupcję prezydent Żyrardowa. Nie trafi do aresztu. Sąd odrzucił wniosek prokuratury. Największy od 4 lat izraelskie naloty na cele w Strefie Gazy. To odpowiedź na nocne ataki Hamasu. Belgowie brązowymi medalistami piłkarskich Mistrzostw Świata w tak zwanym finale pocieszenia pokonali Anglików 2-0. Kibice w Brukseli są zachwyceni i mają powody do świętowania, jak zapowiadają przez całą noc. Podczas meczu ulice wielu miast były puste, niemal cała Belgia kibicowała narodowej reprezentacji. Później słychać było głośne okrzyki radości po strzelonych bramkach, a po ostatnim gwizdku sędziego zaczęło się świętowanie. Jestem bardzo szczęśliwy. Wprawdzie chciałem, żeby Belgia zdobyła Mistrzostwo Świata, ale i tak jestem szczęśliwy. Trzecie miejsce jest dobre, ale kto wie, może będziemy mistrzami świata na kolejnym mundialu. Kibice w niedzielę na Grand Place zamierzają przywitać swoją drużynę i jej podziękować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oskarżono korupcję prezydent Żyrardowa. Wojciech J. nie trafi do aresztu. Wniosek śledczych odrzucił sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Mówi prokurator Maciej Meller. Sąd częściowo podzielił tutaj stanowisko prokuratora, że zgromadzony materiał uprawdopodobnia w stopniu znacznym popełnienie zarzucanego czynu. Natomiast sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, uznając, że właściwie będzie stosowanie tutaj środka w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych, dozoru policji, a także zakazu zbliżenia się do potencjalnych świadków. Prokuratura zapowiada zażalenie do sądu okręgowego w Kaliszu. Prezydent Żyrardowa i dwóch biznesmenów z zachodniego Pomorza zatrzymali wczoraj agenci CBA. Prokuratura zarzuca im ustawianie przetargów, udział w zmowie przetargowej i korupcję. Chodzi o nieruchomości w pobliżu plaży w Rewalu, których właścicielem i użytkownikiem wieczystym był Urząd Miasta Żyrardów. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Biznesmenów sąd także nie umieścił w areszcie. Dwójka obcokrajowców chciała wynieść z Muzeum Auschwitz-Birkenau cegły pochodzące z krematorium. Policjanci prowadzą czynności z udziałem podejrzanych. Jedna z tych osób została zatrzymana na terenie byłego obozu, druga poza nim, poinformował Mateusz Drwal z zespołu prasowego małopolskiej policji. Kobietę i mężczyznę wkładających cegły do torby zauważyła inna para obcokrajowców i zawiadomiła ochronę, która z kolei wezwała policję. Największe od 4 lat naloty na cele w Strefie Gazy przeprowadziło izraelskie lotnictwo. Była to odpowiedź na nocne ataki moździerzowe i rakietowe Hamasu. Wczoraj podczas demonstracji na granicy od kul izraelskich żołnierzy zginął 15-letni Palestyńczyk. Rannych zostało 25. Od końca marca wzdłuż granicy strefy z Izraelem trwają masowe demonstracje w obronie prawa palestyńskich uchodźców do powrotu na ziemię zajmowane przez Izrael od 1948 roku. Manifestacje odbywają się też przeciwko narzuconej przez Izrael blokadzie strefy oraz przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro więcej słońca na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc. Teraz Polska. Na pewno przekąski z polskich składników. Świetna obsługa, pewność i wygoda na trasie. Teraz Polska. Dla tych, co planują niezapomniany urlop. Godło Teraz Polska dla Stop Cafe i sklepów Oshop za najwyższą jakość pod każdym względem. Dla tych, co na wakacjach, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

kocha Bożenę, Beatlesów i krakowski Barbakan, gdzie zagrał kiedyś najlepszy koncert w życiu. To on swym śmielej dał tytuł naszemu cyklowi radiowych pogadanek. Lechu. Po prostu Lech Janerka. Kiedy mówisz do mnie Jano i ty, Jano i ty, nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie Jano i ty, Jano i ty, nic nie znaczy. Rzeczywiście nie nadaje się do śpiewania? Język polski? No śpiewam po polsku od 30 lat, więc nie wydziwiałbym, tylko po prostu... No język jak język, no ma swój urok. Niektóre frazy w języku polskim tak brzmią, jak nie brzmią w żadnym innym języku. Nie wyobrażam sobie na przykład piosenki, którą wykonywał Niemen, zaczynającą już od słów mimozami. Jesień się zaczyna po angielsku. Trudno mi sobie to wyobrazić. Po polsku to brzmi i nie mam żadnych zastrzeżeń. No więc zgadzam się, że są pewne rzeczy w języku polskim, pewne jakieś tam zwroty słów, które trudno wyartykułować jeszcze pamiętając o intonacji, ale jest z czym walczyć. Także to jest chyba język, w którym można i pisać, i śpiewać, i co tam kto chce. Piszesz do muzyki, czy najpierw powstaje tekst? No cóż, no zawsze piszę muzykę, najpierw muzykę. Robię muzykę, ogrywam to na próbach albo i nie, produkuję i na końcu, w momencie kiedy to już ten żywot muzyczny jest mocno ukonstytuowany, dopisuję tekst. Z reguły, że dwa, trzy razy zdarzyło mi się, że napisałem jednocześnie i tekst, i muzykę. Dokładnie to nie wiem jak jest i za co będą bić w tym roku. Bo chociaż zabawnie jest żyć, coś złego czai się w półmroku. Tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Wszyscy tacy mądrzy, tacy pewni swego małego. Chmury się zbierają, groźne miny mają, wiwat mówią, siła tego to nie lubię. Więc zbudź się, nim zaczniesz znowu skandować. Zbudź się, to niedobry sen. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Skąd się tacy biorą, no skąd? Za co będą bić w tym roku? Bo chociaż zabawniej jest żyć, coś złego czai się w półmroku. Mi to zjawa, nie odstawa jakaś presja, nieciekawa gra. Tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Wszyscy tacy mądrzy, tacy pewni swego małego. W kupy się zbierają, groźne miny mają, wiwat mówią, siła tego to nie lubię. Więc zbudź się, nim zaczniesz znowu skandować. Zbudź się, to niedobry sen. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Skąd się tacy biorą, no skąd? Co cię inspiruje? Przykłady. Pisząc melodię i potem aranżując i produkując, tam jest emocje, tam są emocje. W muzyce muzyka to jest, cóż, no, emocje. I te emocje zawężają obszar. Zawężają do jakichś tam możliwości, że można o tym śpiewać w taki sposób, czy użyć takich słów, nie innych. No i tyle. No, pisząc tą melodię mniej więcej wiem, jaki stan chcę wyrazić, a potem to niczego sobie nie muszę tłumaczyć, no bo to wszystko siedzi w mojej głowie, no więc jakoś tak automatycznie się to dzieje, że czasami próbuję być przekorny i pisać trochę wbrew sobie, czyli do jakichś ponurawych melodii, ponurawych wątków muzycznych wrzucam coś, co nieco to równoważy i powoduje, że to nie jest zupełnie dołujące albo jakieś takie nieprzyjemne. No to rzadko. Raczej pisząc melodię z grubsza wiem, o czym będzie tekst, nawet jeżeli on nie jest jeszcze zwerbalizowany. Swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. We'll be right back.

To były dosyć naiwne i takie dosyć żenujące te teksty, poza rowerem. Rower mi się podobał, do dzisiaj mi się podoba. No i chyba to mam swe małe szczęście, to chyba był pierwszy tekst. Potem się z tego zrobiła, ja to oczywiście nagrałem. Nagrałem to na tej samej płycie, na której nagrałem rower i tam ten tekst, jeżeli dobrze pamiętam, był rympał, blady rympał, coś tam dalej, nie pamiętam, ale jakby też ten tekst się zmienił, melodia została z grubsza. To jest taki bluesik, który grany jest do tupania na gitarze, bardzo prosty. Rympał, blady rympał, i lewo zaziu pimpał, nadciąga nowy rympał, bez słów i zawiłości, bez słów, choć wyjdziemy przed dom, posłuchamy jak klą, jak dudni, jak parszywie coś gra, jak rympał idzie wolno przez park. Rympać czy nie pimpać, tak pytam jak dziewczynka, a może wdać się w rympał, bez słów i zawiłości, bez słów, choć wyjdziemy przed dom, posłuchamy jak klą, jak parszywie coś gra. Dla mnie teksty, jest to pewna sprawność, tak jak niektórzy ludzie bardzo swobodnie posługują się językiem polskim, fajnie się z nimi rozmawia, bardzo pięknie się ich słucha, chce się wchodzić w konwersację. Tak samo część ludzi potrafi coś tam napisać, wspaniały list, czy jeden, czy drugi akapit prozy, nawet czasami coś do rymu. Nigdy nie przywiązywałem wagi do tekstu. Uważałem, że powinien, jeżeli już się coś tam pisze, to należy trzymać poziom. Sprowadzało się do tego, żeby to, co piszę, nie było gorsze od ostatniej mojej lektury, albo przynajmniej na podobnym poziomie. Teksty nie bardzo mnie interesują. Gdzieś z tyłu za tymi tekstami czuję przewrotność. Mówię o tekstach innych ludzi. Życzyłbym sobie, że jeżeli ktoś coś mówi, to dokładnie to oznacza. Czasami tak nie jest. Dlatego bardzo rzadko cokolwiek mówię. To, co mnie interesuje, to muzyka. Muzyka, przede wszystkim muzyka. Robię to dosyć intuicyjnie, także nie potrafię zbyt wiele powiedzieć o swoim pisaniu tekstów. Przez wiele lat było tak, że te teksty, nie pamiętam momentu, w którym je pisałem, tak szczerze mówiąc. Wiem, że to było pod koniec pracy nad płytą, ale niespecjalnie nad tym myślałem. Zabawne, bo w tej chwili od 2 lat mam materiał muzyczny, a teksty same się nie chcą napisać i płyta nie wychodzi. No więc przedziwne koleje. Słowa kryję za muzykę, a muzykę usprawiedliwiam słowami. To jest taki słodki mój kompromis, taki pomysł na działalność. Metafizycznej kopary ząb, a waży jak nie wiem co. Ego dotknięte, ego na złom. Perlasze z plabontą, ale hella, ale hella, ale hella, Banji, ale Robin Hood masakra. Trochę radia, doznaliby szoku Jesus i Maria. Karaoke, reklam, debili i sajka. Kryla, licha, polit, liszajka. Jestem domatorem. W kawiarni byłem raz. Bez żartów. Siedzę w domu. Piszę w jakichś dziwnych momentach. To są jakieś takie krótkie chwile, kiedy... I to się dzieje, to się samo robi. Samo robi. Nie mam czegoś takiego jak praca nad tekstem, nad muzyką. Raczej po prostu sobie żyję czasami pszczonką na gitarze czy basie i podśpiewuję pod nosem. I jeżeli pamiętam coś na drugi dzień, no to zostaje. A jak nie pamiętam, to dalej sobie podśpiewuję. Nie potrzebuję żadnych warunków specjalnych. Mieszkam w slumsie, mieszkam w blokowisku w M4. Na trzecim piętrze pode mną jest 6 pasm autostrady, która strasznie hałasuje, też jakoś niespecjalnie się tym przejmuję. I co? Zawsze tak było, a w tej chwili też tak jest. Chociaż mam pewne swoje komforty, ale w tych komfortach jakoś niekoniecznie piszę. Tak to działa. Czy tekst piosenki może, powinien funkcjonować w oderwaniu od muzyki? No są takie teksty, no chociażby przywołane przeze mnie, bodajże to Tuwim, to Mimozami jesień się zaczyna, no więc on chyba najpierw to był wiersz, a potem ktoś do tego dopisał melodię. Ja myślę, że tradycja piosenki, ja mówię o takiej pierwotnej tradycji, to było brzdąkanie w lirę i taka melorecytacja, no więc... Ale też nie trudno sobie wyobrazić na przykład, że ktoś jakoś wspaniale łuka bez słów i też się da tego słuchać, bo to są emocje. Piosenka jest takim wzrostem emocji i tekstu. Czy moje teksty byłyby w stanie funkcjonować osobno? Na to pytanie odpowiedział Marcin Świetlicki. Ktoś wpadł na pomysł, że mi wydał swoje teksty, a ponieważ znamy się z Marcinem, to on mówi, daj, powstawiam ci przecinki. Jeszcze wtedy pracował w Tygodniku Powszechnym i tam stawiał przecinki, kropki. Przeczytał to i mówi, nie, fajne, okej, może być. To się samo udziwiło. No i ja nie byłem przekonany. Ale po latach gdzieś tam zajrzałem do tego zbiorku i niech to się dla mnie wytłumaczy. To jest kwestia wymagań, jakie mamy wymagania dotyczące tekstu. W piosence jest łatwiej, bo nawet jakaś bzdura, jakiś, nie mówię banał, bo tego nie lubimy, ale nawet i banał jest w stanie się wybronić, jeżeli jest ładnie rozkołysany przez melodię, także łatwiej jest chyba pisać teksty do piosenki, niż rzeczywiście pisać wiersze czy prozę, chociażby prozę. Rozmawiał Piotr Metz. Audycja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty dodaj do ulubionych. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.